وس الله پاک د دوی اخروی عذاب بین چې دا د سندې چې واز یو دنیا کې الله تعالی پر دوی باندې مجاهدین مسلط کی ځکه په ونه لري اخرت مرته ګوري د سندې من ورائه ورسته تر ده غ سړی چې د مشرک دی جهنم تر ده غ عنید مخ کی جبار عنید چې الله پاک الار جبار عنید چې هغه خائب دی نه مراد دی و من ورائه مختدر ده دا وراء چې دی تفسیر مزری شریف پای وایدا د ازداد څخه دی کلمه د ازداد څخه هغه وخت بلل کیږي چې دا داسې دوی معنی ویلې غای په یوه معنی راس غای په دابل خو هغه دوی سره زج بار نو وایدا کلمه د ازداد څخه ده نو وراء دغه ستور دی په معنی سره د شاه هم راځي د شاه خو په معنی سره د مخ د خو هم راځي دواړي معنی وزنه خسته کیږي نو دلته د مخ خو ځنې مراد من ورائه هیڅ و مخ ته دغه جبار دغه عنید جهنم او دوزخ دی چې ور روان دی سفر د دوزخ پر خو دی د سینه دی چې وایز د جمزی کی څخه الله تعالی دی په عذاب نشته کی مجاهدین پر مسلط اسو مخ لاړی د چا پر خو لاړی د دوزخ پر خو باندې لاړی من ورائه و مخ ته دغه جبار دغه عنید او عنادګر جهنم او دوزخ دی په دوزخ کې بیا څور سره کیږي و یسقا او د تور چشل کیږي من ما اند هغه او بو څخه سجید چې هغه جړی او بده جړی او بده د وژخان چلته اورې سوځي د بدن د سیقې سم جړی او بکی خولنده غوښه د نو چې سوځي خبره د ځلته یو ځای جمع کیږي په عین حال کې د بدن نوونه دا یو په حدیث شریف کې راځي د زانیانو د پرج څخه هم مرداري او برابر د زناکاران چې پر جمزه کې باندې دي دغه امګر د ورځې په غو جوړ او بوګډیږي دغه به الله تعالی یو دي تور چشل کیږي برای تخپل متصوره کچل ته تصور سړی وي خوایا ګرځي دغه او بجی او په اور کې بي راتلونکي هم دغه سړي آینده دغه رقم د معنا د اخرت خوای هغه خې د دې دنیا عذاب چې دلته به دی ور کیږي د مزک څخه من ورائه و مختدته جهنم او دوزخ دی و یسقا د تور چشل کیږي او روبول کیږي دی دته ورچشل کیږي من ما اند او بو څخه سجیدین چې هغه جړی او بج منه هغه نو نه جده دوزه خانو نو دی به په خوند چې الله هو یا يتجرع دی به غوړه فل کې يهود دغه دی خو به غوړه پی ولا یکاد نږدې نه دی یوسیغو چې دی دی کېلی کې هو دغه په اسانی سره په اسانی نه ستره وراله کده سړي چې ګولا پستونې کې بندش برای زورونی الله دې خوم دغه دې خو مجبور دی خو تنګ په مخه خاصی دی اور پر بل دی دغه او بچ دې دا بده به تجرع ک دې جرع دا معنی چې دې په قړه په قړه اخلي خو ال تاغه به تدریج په ډیر زحمت کې کیری یتجرع دې غړه فل کې يهود دغه سجد او بو ولا یکاد نشګ نه دی یوسیغو چې دې کیری کې هو دغه او به معنی په اسانی سره په اسانی سره نسکره ولی و یاتیه الموت من کل مکان بل په دا دوزخ کې سره کم دی الله وايي د اره طرفه سفر د مرګ عملی دی په دا دوزخ کې کله شا خوا د کده مخ خوا د کرسته بغل دی کچپه بغل دی یعنی اره پیشه د مرګ له خمر کیږي نه پر انسان چې سختی راځي بره په مرګ خوشالي نو دلته بده په مرګ خوشالي خو الله مرګ نور سره وایي هغه دنیا خدایمه دی بیا مرګ نشته نو یو یا اتیرا تکی هی ودت الموت و مرگ من کل مکان د ارزه ارزه نو څه معنا معنا چار چا پیره پر د مرگ عملی دي چې ار د اورس کر واټه پر شو کیږي خدا غي مرگ دي ار لمبای مرگ دي ار جوش او بچ دی چې خو مرگ دي مگر مرگ نه راځي و ما ندی هو ودی به میچن مرکه دون کی ندی خو مرگ د اری خو عمله پر کی د مرگ سمراد اغه مرګانه عذابون دي چې ار عذاب به مرګانه دي نو لکه اسری چې ډیر ټکری کړي برای ار چکر می د مرګ ولا کیا پلا د پت خلګو ته مو چې پاته چې مونږ په ګور د کیج باندې راووت د دب ار ټکر د مرګ مګر خو لا زه مرګ د تنور کوم چې وساس وی په مرګ خو وساکیج د عذاب خلاص دی به ژوند دی ژوند دی عملیه به د مرګ پر شروعي معنی دا سخت عملیه به یو چې هغه سبب د مرګ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه ومختد ده نور اينده څنګه ده عذاب غليظ خورا سخت عذاب دي د سنه دي چې بارونه ده سړی وي او ته ده چیرې به کې خدای معنا میاشت خدای به چیرې کې کال دي خدای به چیرې کې اينده می سم ده وس په زحمت په دنیا کې چې زحمت برابر تو وروره به زحمت راحت نسته اينده به روشن نس الته اينده خطرناک ده له روشنایی نسته بیا ته وجه خده فار ومن ورائه دا وراهم لكاتير چې هغه رقم دی په معنا سره د مخ دی

ولیو نبی چې کپشور ته په اخر کې شفاعت وکړ هغه د مؤمن د پاره چې ګناکاری پر ایمان مړی دی خو پر شرک مړ کیږي نو د مشرک لپاره به نبی دلایل وای الله ته به رایلک د مشرک لپاره به اولیا دلایل وای نو ورته وای الله پاک دغه ورته چې هغه معبودان دي په شولاکه درلر سیاستا معبودان اګر چې د دې معبودان د بوتانو د قسمت څخه په شنه درلر درځي نو اوس دغه څلور اشتباه وی دي د دوغه جواب لر وای اوس د اولی اشتباه جواب شروع دی هغه دغه شمال دی په خپل عبادت نازیج د دوه قسم عبادت چې د کړیو دوغه جواب الله د سیورته وای مثلا مثال الذين تاخر خرجوا كفروا دي كافرن سيوي دي بربهم فرب سر ددي ددي مثال چدي وام د اعمال ددي مثال سر كم اعمالهم ددي عملون چدي بلا ارقسم عمل چدي كي خير خيرات كردي مريازات كردي كي بت سوجي كردي دا گرد اعمال چدي كرماجن لك ايري رماد ايرو تو ويل كي جي كرماجن لك ايري اغه شبو چ وس وزر سپرتي اشتدت چ سخت الو زول وكي اشتدت سختی وکی سخت الو زول وکی بهی په دغه ایروس را الری حو بعد فراوار سخت کی پورته کی سره در دراکه په جوړ کی په وای کی است کی او دا هم یت څه وخت کی یو من عاصف په سخت اورث کی د سخت کی ورځ څخه مراد هغه باج دی چې هغه سخت کی په یو من په اورث کی عاصف پنځه سخت او بعد دی اورث لکه موږ ته د مثال په توګه یو ورځ یو جنگ باران وبټی ار سخت کی را باندې راځي تنګي وزغاس کی ټپونه دا ګرد را باندې راځي بارنو بل چاته اچ سخت اورځ اورځ خو نه و سخت اورځ خو لکه پرون چې مره خطر یو لاړی ولې دی په اورځم دا غرقم خو جنگ سخت بارغه د جنگ سختي پر اورځ خلک تاوان کوي عجب سخت اورځ دا عاصف هم دا غرقم دی فاصله خو هغه بعد سخت دی وسې صفت د یوم د پر کې چې دا اورځ سخت ده معنی هغه بعد سخت دی پکې کنه په دغه سي سخت اورځ کې چې بعد دغه سي سخت وي او دا بعد په توندې راځ پر د ایرو باندې یا پلای والوزی بارغه دغه د ایرو کټ واکشت کارته په څه شو چې دا ما جمع کړی و چې مرزه په پمځکه کې اواری کمه خپل کشته به ایری ور لره ورک هغه ګرد بعد جوړل د خورا غټه تم ورته جوړ کړو د مشرک اعمال دغه رقم دي د ایرو کټه ده د اخرت ورځ وکړه دغه سخت ورځ سخت بعد چلیږي معنی د اعمال برباد دي اصلا غټه نه ورته رسی مثلا مثال الذين دغه خلق کفرو چې دی کافرن سی وی دی بربهم پرب سره د دې مثال څنګه دی یعنی د اعمال او د عمل درو یی د دې مثال وای اعمالهم او عملون د دې کرامات جن لکه یری اشتدت سخت الو زول وکي به په دغه یرو سره الری حو بعد په یو من په هغه ورځ کې عاصف ان چاغه سخت وي معنی بعد سخت وي هغه دغه سده کې زوبه دوه ورځ بینه لا یقدرون دی قدرت نه لري مما د هغه شیانو څخه کسب وو چې دی کسب کړی علی شی پر هیڅ شی باندې دی چې کم کسب کړی د اعمال شی لا ولا کرا واخلي چې خدای پاک دی بش چې از ما عمل خدا غدی الله پاک ما کړی علاوه دا یری بعد ول چې دی چې ارسل اسور دیس شی لا نسته لا يقدروا دي قدرتنا لري مما دا اغا عمالو سخة كسبو چو دي كسب کرد دا اغا باكل عمالونا على شئين پر هيت شئ يو مت قدر شئ فالله سنورزي ذلك هو الضلال البعيد ذلك داغا چه دي شده دا حال الله تعالى بيان كي چه عمال يدي روز رو مشابيسو اغن پا داغا سخت بادن ورس كي چه باد پکشي كي داغا نو هو الضلال دا نو گمرهي دا البعيد وخورا لير گمرهي دا دا دون لير گمرهي دا چې په دې د هدایت واسه د خلکو پر چا باندې نه رسېږي معنا د دې راګرځېدو نه دی چې پر دې هدایت اثر وکړي دا دغه بد گمراهی د تور پیښه ده چې په دغه سبا کې عمل نه زیږي د دې ورته تمه دغه چې نه دی دا یو سوال ختم څه چې په اعمالو نه زیږي د مشرکان چې اعمال ته دغه رقم دي پر عمل خو دې تکیه مکو ولې ستا په عمل کې چې د ایمان نقش نشته هر عمل چې قبلیږي د ایمان ټاپه بور سره چې د ایمان ټاپه نه لري څنګه پر الله تعالی کېره لکه دا لوټونه نه دي چې هلته هغه د سټیټ بینګا د وزارت خزانه چې دي چې د هغه وزارت د خواڅه کم د سخت او هغه سټیم په ټاپه پکې کېسته چې هغه پکې کې نه چارتونه شایسته جوړ کې چې دکاندار ته ور وغواړي چې بینک ته ور وغواړي باندې کوي جلا جلا سزا درکړي دغه اعمال ګرد دغه رقم چې د شریعت هغه پټ سټیم نه پکې چې د ایمان نقص دي چې ارڅونه شایسته اعمال وکړي ارڅونه ډیره وکړي الله ته هیڅ قدر نه لري نه قبلې نو الم تر پسې د دې دوه ام سوال جواب ورلرو کې دوه ام سوال شبهه دا و بارې ضروره ته دغه پسې لکه چیرې به بیا قیامت کې بیا به زه راژوندې سه وایم بیا به زه ولاړ یم زما څه به پوښتنې کېږي چې باره به نو زه یا جنت ازمیا به دوزخ ته ځم چې خبرې سوم کې څه خلاص سوله ځینې بیا دا نظر درلودې ولې ومنم د خبره د شوکې مې اچي إلا شو كونم راڅخه د لاس سره سبا سي جنتم ولاکوی نه د ژخم ولاکوی نه چې مرچ په پرچ پکې څه خلاص بیا ژوند نشته الله دغه خبره ورده چې بیا ژوند ستا الم تر آیات نګوري مخاطبه ان الله چه بشک الله خلق پیدا کړی دی اسماوات اسمانونه والارض مزکه بالحق بحق وبرش جاسر دغه اسمان دی کوینه دا نو خپل جوړ شوی دی خپل د بام گل ولاکه کیش وارد سړی ورته خدای دوا کړه د ورخه تایس د بام گل د سړی صفات نو دون غټ چت څنګه جوړیږي خبره کده ایس کو یی چې فقط د یو سړی چت اچه انګر د سړک باندې یو ناری و هی هی جوړی چې شیش کیږي وای سړی چت اچه نو اوس چې دا دون غټ چت پر ګرد نړی را سرخه دل یو دون لور چت چې تم به امن لري دا څنګه به مالک او به خالق جوړ شوی دی نو دسی علاوه ان الله بشک الا ان الله بشک الا خلق فاذا كريج السماوات اسمانون يو اسمان لا ندي اسمانون والارض مزك بالحق فحق وفرشتاس ان يشاء نو كثير اراده وكذا الله يذهب بوبزكم تاس تقبو بكم فتسر وياتي لا تقبو بخلق جديد فنيو مخلوق سر نو دا وس املري دا قدرت املري الله تعالى كي اراده وكي تس بغرد پيافلا دمزكي استكي فبدل كي بمنور نو مخلوق راوي دا وجنس كوالي چاغه جوړه وایسه نو دا کار خو بيخي کوایسي چې ته 15 پښپوټه انسان ته به مرسه خوري به سي الله تعالی به دې بیا جوړ کی نو چې دا دون غټ غټ مخلوقات جوړه وایسه هغه خو بيخي مشکل نه لري الله ته ګرځه په خلق کې برابر وي اکرا تکبو کې به خلق جديد په نوې خلق سره ګر سره به د سره نوې نوې شیان جوړ کی نو ته خو بيخي جوړه وایسه و ما ذالک علی الله بعزیز و ما نه ده ذالک دغه خبره چې دا ستانی استکول دي د مزیک د سره دی بوزي استدی کی او نوې مخلوق دلته پیدا کی دا نه ده علی الله پر الله پاک باندې به عزیز ګران عزیز معنی غالب دا په خدای نه غشته کی دا خبره چې پر بوزي چې دروست دی وزي دا پر الله باندې نه ده درنه الله ای بالکل په وسایي کولای شي نه ده علی الله پر الله به عزیز دا درنه او غالب خبره نه ده بلکې الله پر غالب دی الله یې کولای شي دا کار نو دا شبهه دې د زیانه باسه چې بیا ما څوک را ژوندې کی دغه الله دې را ژوندې کی که شک پکښ لري اسمانو ته فکر ورلکه یوازې د اسمان جوړدل نو نه چې اسمان الله تعالی جوړ کړی دی بلکې د ستوري پکښ نه سب څونه ستوري دي دا په ځکه چې د ستوري دغه رقم دې به پکښ حرکت کی د ارار شته چې فکر وکړي ته به بجې قانې چې بیا می جوړوي سی بیا می را ژوندې کوي سی دریم شبهه کومه یو دریم ادا و بارے ولت سید جنت بو امید و رخ بو امید خو موږ ملکان و سرداران لرو نو سردار صاحب ما خلاصي د ملک مخلاصي لچ د پجه دنیا کار په خلاصي ژ په ملک په سردار التم په خلاصي ژ الا د دې د فار د دی و نقل کی شاله ته دا غزه واقعه دا رقم د تسواب و برزو راش کارا بس بروز و د ظهور ته ویل کی را پیش بس لله و علا پاک لر جميعا گرد چه مخلوق دید علا حضور ترازی دریج گرد بدا غسپری و میدان سیدا میدان مانی با و دریج سوک بنی آمنی نو تعبیر پچاوکی و برزو راشکارا بسی را پیش بسی لله و علا پاک لر جميعا گرد برا با مکالمه شروع سی داغ کسان چه وست دو جخ پیسلا پر سویده دا شرکی عبادات چه کردی دی بارا گرد فقال و بوایی اغدو عفاو دا کمزوران دا خلق نو پبلیک بولی دا عام خلق دا غبو وای چات للذین و اغه خلق ته استکبرو چې اوغه کبر لوی کړي په مزکه کې سرداری اعلان کړي پر کور چار چا پیر بیرغونه ولاړ مو غاټم ولاړ دغه ته بووی و بووی دا غدو عفا دا غدو پاس مراد دغه مشرک دی اغه دی مشرکی سرداران نه مؤمنان نه یادو دا غدو عفا دا کمزوران مشرکان بووی للذین و اغه سرداران ته استکبرو چې اوغه کبر کړي په دی کې ابو جیل ابو لهب دی به څنګه ورته انا کنا لکم تبعا انا مشخو کنا مشغو لکم تسلر تبعا تابعدار خو چې تا به په هر ځای کې جلسه اعلان کړه ستا د مخه به زه دورې ناستم دغه نه تابعداري مې کوله چې پر هر ځای به دې ورهی کړم ما د دوکانو هینداري اما ته ولاره بلا مې کوله خو ستا په قومنده باندې زه چلېدلم انا بېشک موږ کنا مشغو لکم تسلر تبعا تابعدار فهل انتم مغنون عنا نو په دنیا کې کوم استاد غنو کوم مکه او شمال ارزه مرده بعد ژوند بعد میکاو نن ورځ زه مجبور یم یو کومک بناوکه لکه دلی چې براوي ما وښه تا ته درکړې ما ته اوس ډیپټی را پیدا کړې یا زما پلانې بنګې دی وسې نه را ته راي لکه دای الته په قیامت کې بارا بدل غوړي چې دلته کوم استاد ونه تابعداري کړې ده نن کې یو څه عذاب راځي دا پکې ګرځ کنه څه د پکوالې د مثال په توګه د بند کې منه څه خلاص ولې د وهلو څه مخلاص کچ ماشام نه وي داس فهل اي انتم تس مغنون دفع كونكياس دا سرداران تا گاڑ کی عن ناز مشتخه من عذاب الله دا عذاب سدا لو تعالی من شيء يفسقته یو څکه در عذاب را سدا پکوای څه کې نشه کولای ګرد کنه ګورې من شيء دلته وای معنا ګرد د پکور پتا نه کوم یو څه د پکدا سختی خیره استکه که په مضمون په یی په حال آیا انتم تسی مغنون دفع کوون کیاس یا سرداران عن ناز مرسخه من عذاب الله دا لاد عذاب من شيء یو څکه در یو څه د پکوای څه کې نشه دوغه کار خو به په وسه پرای قالو سرداران ورته وای دا مستكبرین ولو هدانا الله لهديناكم لو هداك چیرې هدایت کړو نه او مشت الله الله پاک چې ما ته الله هدایت کړی وای لهدینا موږ به هدایت کړو کوم تست خو چې الله پاک ما ورځ بده کړو زه پر گمرهی پر بد الله روانو درشی می مخ نه اړه ته به په دا بلا کې خېجه ولې نو زما خپل هدایت نه دی په نصیب سوې تا ته بزه چلای وشه لو هداك چیرې هدایت کړو نه او مشت الله الله پاک له هدینا موږ به هدایت کړی کوم تیسته معنا کز موږ کار سم ایستا کار سازی به مم کړی وای سواء علینا اجزعنا ام صبرنا موږ وس حال دغه دی چې واوره سواء برابر ده علینا پر موږ اجزعنا ایا موږ پر یاد وکو ناری وکو الا ته چې یاره پک دوه وخت مم اچو ام صبرنا یا که موږ صبر وکو پټ خو لو درې چې بس دوه وخت ورته مخ مودي پر درې ناری موي ما لنا مم محیص ما نسل لنا مجلر من محیسن یو زاید خلاصونو د پناه محیس د خلاصې دو زاید ته ویل کیږي چې سړی ورس پناه پکې کې واخلي وس پرې وخت پاز ما مخ ولا کېږي ا دنیا کې خوشو یو کار مې کولای شي استلې مې سو دلی چې دی دلی پر موږ باندې کبو غیر کب امي الله نه لکی ک صبر وک امي نه لکی د سیم نه کیږي چې یاره دا داسې آرام ولر دیناری مو وي نیو وي نو الایک نو یا دا سړی دونه چې یو بغي وي الایک په ولر مو لاقی لکی دا اس ورته وای کدا اس مضمون ته متوجه سواء برابر دا علینا فرمج اجزعنا ایا جزعنا مش جزع وک جزع دا پریا د نارو بغارت چالي د کرام پار دي دا ام صبرنا او که مش صبر وکنه پټه خو لو دریجو دا عذاب ته روان جغ نکو ما لنا من محیص ما نسل لنا مجلر من محیص هیڅ زائد خلاص نو چې زخ خپل ځان ته د فنا ځای نه وینم تا ته به څنګه زائد وشم چې ورسال ته به بار د دوژخه خلاص نو د سردار صاحب خدا جواب شو درې نو ته پر دې دنیا په نازیږي چې دای بده سمریټي وي شي لاوالا کوي چې اوس لا جن ته رجوع وکه خپل د الله تعالی جن ایمان دا شان را خپل ک په دې باندې عمل وکه نو دای د درېم شبهه جواب سوچ دي سره جوړ کړي و چې پر نبیانو به ایمان نه راوړ ال تخم دا سردار صاحب خلاصي الله ول سردار دي دا عال دي سلرم شي چې هغه دی دا اشتباه کوله بار المشت د کم چا عبادت کو دا که شیطان دی دا که بت دی دا که ستوری دی هر شی چی دی دغه بر کومک را کینو دوغونه په سرویشت کاله می سجده ورته وکړه دی به دوغونه کومک لاندې کړه چې ما ده رخه خلاص کی الله یاغه حساب ورته چې چلته بستاو د شیطان دغه سره دایوی شیطان جواب در لره درکی دی به ولا که و در چې الله پاک دغه خلق را اله کده دوه رخه شیطان بخپله به غرړوي وقال و بوای دا نو دا سری په تفسیر شریف کې راځي بارا به خلق راځي ګرد شیطان ته بودری چ خدای دې تباہ او برباد کړه په موږ دې څه چمو په موږ دې را کبره کوم ټوټ کې وکړي اندوان ورته په ماجه غوي ته سجده وکړي قبر پرستان ورته په ماجه قبر ته سجده وکړي بت پرستان ورته په ماجه بت ته سجده وکړي شمس پرستان ورته په ماجه لمر ته سجده وکړي دا واست څه بل ونه سوس خو نه یو څه وکړو شیطان ته شیطان بر مخ پر راوړي نو شیطان د خبرې چې علاوه تعالی را جوړ کی هغه مخ دې د خبرو نو چې دا غته تفسیر ورسره چې دې راسي په ملامتیا کې برارت خپل خو ته بس بیا خبيس زموږ کار دې مر خراب کی اوس خو یو چم وک نو د شیطان خبره داد وقال وبوي الشیطان وشیطان څو وخت لمه هغه وخت کوغ دې چې فیصله کړی الامر امر چې کوم وخت فیصله وکړی چې د امر سم نه سوال او جواب ختم سي حساب خلاص نو خبر دوځه خانو د دوځه امر وسی مشرکان دي دوري کفار دي دوري مؤمنان اخوا ته دي دلته بار دي شیطان ته وایي ولي خبيس چې لمه هغه وخت کوغ دي چې فیصله کړی الامر او امر نو دا شیطان به وایي چې ان الله وعدکم شیطان ته خودی ګلور پیش کړ چې ولي دا رقم وکړي شیطان د ګلې جواب دغه سکی چې ان الله به شک الله وعد وعدك لكم استسر وعد الحق حق وعده خاله وعده در سره کړي و باره ول کې ایمان راوړي جنت مو زايدي او کې ایمان را نوړي د کوپر خو غره کوي د وژخ مو زايدي دغه وعده کې خدای تعالی رښتیا خبرو پدې کې دروغ نه ما به ست سره وعده کړ چې په ما بش راځي کامیاب اس ما دروغ درته وایم نو ته رښتیا دروغ نه سو سره جلا کوي دغه نه د ست سره بندونه په ما بش وجرات چې ته دا جواب ورته ان الله بشک الله وعده وعده کړو کوم ست سره وعد الحق حق وعده چې پر نیک عمل جنت پر بد عمل دوزخ ووعدت ما وعد کړي کوم ستیس سره فاخلفت ما مخالفت کوم ستیس ما په وعده کې مخالفت وکړ ما وعده په دروغ او په حق نه وما كان لي عليكم من سلطان نو ما خو ما ز دروغ وعده در کوله زور خو بز ما سره نور سره ما خو تا ته تناون نه در چولې چې راځه سنه مات ما خو تا ته تناون نه در چولې چې راځه جنات ما خو تا ته تناون نه در چولې چې درځه سګواني ور کرکبازي او زرکبازي خو ما خو ما ز دعوت تر کاو په دروغ می در کاو تاس ما دروغ منل را چې غصب وس بیا ما ملامت ارمان چې ما سره زور کړو زور میکره در سره کړی ونه کدا اس مضمون ته متوجه است و ما کان نو لی مال را علیکم پرتسی من سلطان هیڅ غلبه نه و ما کم پرتابنی غلبه درلو د ز پرتابنی مسالاتم چتم تاته ما زنجیران اچولی الا ان مگر نه دا خبره و دعوت چ ما دعوت کړی حکومت شته ما فقط دعوت تر کاوش پر دی خوارازی رسول او جانشینان خلق دعوت کاوش پر دی خوارازی ته په غب سیدت ته په ما بسرات فاستجبتم لی فاستجبتم خطش قبل و نه وکړی مال را ما خو هم زنجیران او تناون نه درچې فقط ما د طرفه ناری او دعوت وو تا ته ما شهوات سر لوله ورشنه واشه می درته ښکار کوله ته په ما بسرایې اغه نبیانو اغه د نبیانو جنشینانو چې کوم خلک دعوتګر و دعوت یې درکو اغه یې نه منل وس ملامتا پر ما راغورځه فلا تلومونی فلا تلومو تسم ملامت وینه ما پر ما ول ملامت یو ولومو تسم ملامت کی انفسکم خپل ځانونه پر خپل ځان توکنو پر ما وی ته کې چې شیطان دا ګرځ ته تو شیطان کاپر مخ کې تورسی شیطان وای خپل استا مخ کې تورسی زما فقط خبره درته وکړه ته راځه غاسی وځ به ما انا بمسرخکم ما نه يم انا زه بمسرخی پر یاد رسی دوم کې کوم وتاسته مسرخ دا غشا ته وای سراخ نارو ته وای چې سړی په یو ځای کې په عذاب اخته هلوی هلوی ناری وی بلې دغه ناراوري ور میدان کې برای پلانې باندې زحمت ورزغلی اچراس قرار اخلاص کې داراتون کې سړی ته مسرخ وای دا نو کو مکرسون کې بولې پر یاد راسي ام بولې نو د مسرخ ترجمه تل مر څنګه کو ما نه يم ان زه به مسرخ پر یاد تر رسیدون کې کوم ستس ستس پر یاد ته زه نسم در رسیدلې نارو ته نسم در رسیدلې زه خپل رغ دی ګاله وما انتم بمسرخيه وما انتم او تسئمنا ياست بمسرخيه كومكثر سيدون كزما دا يد متكلين دي بمسرخيه كومكثر سيدون كزما مسرخين خونو چدي اغه خو مسرخين جمع د پاي كنون لري اغه نون چ حذف سپ اضافت خو يته د متكلمي مزافيه عباره خو نو يوي د جمع د يوا د متكلم د شادي ولور کی مسرخيه س لکاغه مسلميه چ ويل کبي تسیس پیاده پکاپیه کی نو ما ناس و ما ناس انتم تسب مسرخيه فريات ترسدون کی زما اني كفرت بما اشركتم نو کوم پازا بویز ما څکو مکوړی اني ز کفرت ز کافرم بما فاغ عبادات اشركتم مو تس شرک ولا منيزه تا چې بکم عبادت کز د خدای شرک ولا ما عبادت کی ما تکول استاد عبادت زمون کیدم کافرم نه منم ځکه څه کو مکوړی پر ما خپل څال دی ما وسه کوي څه ته درځه پر ما خپل لیم بیت سرخی ته به ما ته وای دا دی په مشت چم کی زه خپل په لمبو کی ولاړ این زه شیطان ګرځدی وای کفرت زه کافرم به ما په هغه عملو اشرکت مو چې شرک کړی و مې زه په هغه عملو په هغه عبادت کی ست عبادت زه نه منم بد کول چې ما ته دی کول زه دا څه منکرم چې دا څه وخت زه شرک کول من قبل په خوا په دنیا کی تا چې په دنیا کې زه د الله سره شریک کولم دا هغه څه زه اوس منکرم نه منم ان الظالمین لهم عذاب الیم دا غ ان الظالمین نو یا دغه د شیطان خبره ده چې و داخل ګته براوي ان به شک الظالمین ظالمان چې دي خپل ځانم پکښ کې یادی منه خو ما ظلم کړی و د خدای عبادت منه کو تیس ظلم کړی د الله عبادت منه کو ظالمان چې دي لهم دی لره عذاب عذاب الیم دردناک د ظالم عذاب په برخه تی بالا به ګل نصر کو درځي درځي چې ګالو یې خلاص نه نسته شیطان ورته وای یا دغه ان الظالمین دا په پای کې د الله خبره ده چې دی خدای غو مکالمه سره کوي د الله د طرفه ځخ پر کیش بلای سره چپ کې د ظالمان ګرد عذاب الیم ته ځي تیسه دلایل سره وایست ان الظالمین بیا نو دا احتمال دی چې دا د الله خبره چې به شک ظالمان چې دی لهم دی لره ظالم څوک دی ان الشرك لظلم عظيم ده ظلم غټ پرت شرک دی نو دا مشرکان چې لهم دی در عذاب عذاب دی الیم دردناک عذاب ډیر زور ور عذاب دی د دې پر ام احتمال لري چې دا د شیطان خبره سي خبره خو حق ده خدای په هغه غړي کې چې چلته پیدا نه ورته کې چې د ظالم د پر عذاب الیم دی یا د الله تعالی د دې په مقابله کې وای چې بس دی بل دا یو مکوي ظالمان ګرځي ته عذاب الیم ورکول کې درځي عذاب غالي